أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دو یوسف علیہ السلام و السلام واقعی عدیزین شروع کی مخ کے صداقت دو قرآن اللہ جل جلال ہو بیان ہو او دا دی کسی متعلق دا خبر اوکل چی دا بہترین کسی دا ننن آغا واقعی آو بہترین کسی دا یوسف علیہ السلام شروع کی او دا دی مختلف مقامات تی مختلف حصی دی پاگی کی لنبنے حصہ دا خوب دا چی یوسف علیہ السلام خوب لیدلے ہو نو قرآن پاک آغا واقعہ ذکر کئی نو اللہ فرمائی اذ قالا پا آغا وقت کی چی اوی یوسف و یوسف علیہ السلام لے ابی ہی خپل پلار تا یا ابت اے پلار زمان نو پلار اسو کو معلوم خبر دا یعقوب علیہ السلام داد یوسف علیہ السلام پلار نو خپل پلار تا اوی یا ابت اے زمان پلارا انی رأیتو یکیناً مالی دلی دی احد عشر کوکباً دولستوری والشمس اونور والکمر اسپومے رأیتوهم مالی دلی دی دی لرا ساجدین لی ساجدین چی دی مات سجدہ کونگی دی مات سجدہ کئی رأیتو یہ دو پیرے ہوئے نو بازو مفسرینو دیزے ذکر کری چی دب لارتا ہوئے چی رأیتو ماولی دل نو فلارتا تپوسو که کئی فرا ایتا ہو کئی فرا ایتا سنگ دیولی دل نو دو جواب ورکر رأیتو هم لی ساجدین ما دی اولی دل پدا سے حال کے چی دا ټول ما تسجدہ کئی. اس قرآن سجدہ ذکر کری دی سجدی کے پیت سنگ و خود خوب کے پیتو یوسف علیہ السلام اولی دل چی دا طول ما تسجدہ کئی لنبنے خبر اغدا چی دا دینا مراد سو نابداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پرمائی چی دا دستورنا مراد احد عشر یولس ما دولس منا اقلا جوڑی غلطا منا اقلا دا احد عشر یولس احد عشر دا دی یولسونا مراد اغد یوسف علیہ السلام یولس رونو دستورنا مراد پا خوب کی دا ہو والشمس او دنور نا مراد اغد یوسف علیہ السلام کلارو والکمر او دا کمر نا مراد اغد یوسف علیہ السلام مور چی دا با اللہ جل جلال ہو طول مطلب دا سی یو وقت براشی چی دی بتاتا اغد کا تکیگی اودا کرنگی بطور احترام نو دک تا اشارہ و دو یوسف علیہ السلام منزلت او منقبت تا پا اندکی اشارہ و دا خوب یوسف علیہ السلام اغاولی دو نو دینا مراد اغا اندک کدی. بیا یو خبر دیده که دا چی یوسف علیہ السلام مور پا دا وقت کے یوسف علیہ السلام پلا مور خونوا و دا مور نا مراد خوب کی اغا ماسیم کی دیشی زکا دا یوسف علیہ السلام خپل مور اغا اپاد شو پا دا وقت کی دا یوسف علیہ السلام ماسی دا یوسف علیہ السلام دا پلار پنکا کی ماسی ایسی من دا موری چی بیا دا پلار پنکا کی وی نو اغا مراد واچی دا ما اولی دا خوب کی یعنی اسپومین اولی دا مراد پتابیر کی تینا اغا و یعنی دا مور مخ کی یوسو خبرو با نزان کوئے کہ دا خوب متعلق زکر دا خوب مسئلہ دا ندیز ایکی زان کوئے کہ اللہ جل جلال ہو دا انسان پیدا کلے دا علماء عالم صغیر ہوئے او د دې کائنات شاته یو بل عالم مثال الله پیدا کړی دی، هغه ته عالم مثال ویل کی، عالم کبیر ورته ویل کی، پای کې الله جل جلاله د هر یو شی او شکل پیدا کړی، د هر شی پاګه کې یو شکل له چې کوم سيزونه په نظر ناراضي او یو معنا دا مثلا مرگ دی ژوند دی د ټولو لپاره الله جل جلاله په هغه کې یو شکل پیدا کړل چې کوم سيزونه دلته وجود نشتا نه په عالم مثال کې هغه تم وجود ملاو دی لکه مرگ شو ژوند شو نیک اعمال شو بد اعمال شو دا هغه التکی یو وجود دی. کله چې انسان د انسان د ظاهری حواس دا په خوب کې معطل شي او یا په ظاهر باندې انسان بیدار وي، د بیدار په حالت کې د انسان دا ظاهری حواس همسا دا طارق شنو بعد ټیم کې د انسان په قوت خیالیه کې دا هغه مختلف تصویران راځي. دا چې په کې الله صورت جوړ کړی د نیک عمل د بد عمل د جنت د جهنم او د مرګ او د ژوند نو هغه ټیم خوب دوران کې یا بیداره کې انسان باندې غلبه شوی نو هغه شکلونه هغه د انسان قوت خیالیه ترازی او دغه تصویرانو او دغه شکلونو او دغه خبرو ته بیا خواب ویل کی. او بیا دغه خبره ده یاد ساته چې دا انسان کم خوب وی نو دا بیا د حدیث نه معلومیږي په درې قسمه باندې. یو خوب هغه د انسان چې ویني نو رحمانی وی د الله جل جلاله طرفه، او دویم اغا شیطانی وی او درم نفسانی وی. رحمانی خوب دا اغا تعبیرم صحیح وی او اغا اکثر صحیح کی، یعنی اغا بھی صحیح تعبیر بانے انسان پوشی رحمانی خوب در رحمان در طرح پچیوی بہترین خوب وی. او چکم شیطانی وی انسان بے او دس او دشی یا دا جنابت پا حالت کی یا دا پلیتہ پا حالت کی چکل دا دو اغا روح و پرواز کی دا علم مثال طرف دا نو شیطانانه کله په یو باندې زغلی کله په بل باندې زغلی نو ټول شپه دې منډي وای کله په یو کنده کې په بل کنده کې ټول شپه ستل شي چې سار را پاسي نو خامخا انسان ته تکاوت محسوسي. نو یو شیطانی او یو نفسانی یو کلندر دا ټول راځي چلو او درګا او یا پس کې مصروف وي نو چې د شپې مشي د بیا دې ودی نو بس دیم بیا کله چلو کله او درګا کله راکا ته ته په کې پاتې شو نو بیا خوب کیندا خبرې کې نو دا اغا نفسانی یعنی درد چې انسان د سره تعلق پیدا پاتې شوی نو د شپې انسان پاگی کې مبتلا وی. نو دا درې قسمه خواب دی پری بانی اغا زان پوئے. نو بیا دا خبر یا دوسا تا بل خبر دا چی یو دا پیغمبر خوبی لکدل تا خوب چالی دلی دی یوسف علیہ السلام لی دلی دی رسو اللہ پیغمبر کردی اغا وقت کی وڑو کی. نو یو د پیغمبر خوب وی د پیغمبر خوب چې وی دا مستقل دلیل وی او دا وحی وی او دا حجت وی لکه د ابراهیم علی السلام واقع نه شم ویل خوب کې لیدل زه زبکم یا د یوسف علی السلام دا خوب دی یا د نبی علی السلام باز نور خوبونه دي. نو د پیغمبر خوب چې وی دا حجت وی دا دلیل وی او دا وحی وی. او پات شو د پیغمبر نه علاوه د نورو عام مسلمانانو خوبونه نو هغه صحیح کېدی شي خو دلیل نه پاګې باندې مثلا ثابتيږي هغه دلیل نه پاګې باندې مثلا ثابتيږي مستقل حجت نه هدم رد حدیث نه معلومیږي چې حدیث کې وته مبشرات ویل شي لکه حدیثو کې راځي پیغمبر علیه السلام ته په یو حدیث کې سلو ختمه یې صد وحی ویل ده بلګي او تشپک سلو ختمه ویل ده بلکی وته یو کم پنځوستم ویل ده بلکی وته پنځوستم ویل ده بلکی وته او یایم ویل دا د وحی حساب ته ویل ده. د دې څه مطلب؟ نو د یو روایت علما مطلب بیانې د یو روایت مطلب دا بیانې چې شرط پکسل وختمه حساب د وحی نو مطلب دا ده چې نبی علی السلام دریش کاله د نبوت چې کم کې وحی نبی علی السلام باندې راځه نو دینا چه شپک شپک میاشتی جوڑی بنا چیالی اسی جوڑی نو دیکی دارون بی شپک میاشتی نبی علیہ السلام بنای قبون لیدل او دا پینز سلوخی اسی پینز ششمائی چیوالی پینتالیس ششمائی چیوالی یعنی تائیس سال چه پمز بانینیم کی نو دینا چیالی سپیرے چی چی مہینے جوڑی نو دا چی مہینے چیو دا نبی علیہ السلام قبون وغیر لیدلیو او دا پینتالیس ششمائی چیدی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راغلی و نو 45 ششمہی اغشوا او دا خوبونه چې دا 46 وای شوا شپږ سال وخت مایس شوا او پاتې شو دا نور روایت چې را یو کم 50 مرضی او یې مرضی دا خو بعضی روایت یا ضعیف دي یا پدې کې تقریبی بیان دي تقریبی بیان دي یا دا روایت کمزوري دي نو بہرحال د دین علاوه چې کوم خوبونه دي حدیث کې وته مبشرات ویل دي زیر کې د شي چې صحیح خوب دی انسان لپاره یعنی نفسانی نه او یو شیطانی نه نو دا هغه باره کې راضی چې دا د مسلمان لپاره زیر دي او باز روایت کې راضی روج المؤمن کلام یکلم العبد ربه فی المنام دا انسان دا الله جل جلاله سره خبرې کوي په دې خوب کې دا مسلمان دا خوب دا الله سره خبرې او باز روایتو کې دام راضی خوب پشپا قسمه دی انسان پکې خزا ولیدا بهترینا دا خیر دی اوخه پکې ولیدا دا جنگ دی پای پکې ولیدل نو دا فطرت ته شینواله حضرت ولیدو ک جنت ته لکه چې جنت والا خلق سړی کمل شوی سړی ویني لکه شین کالین باندې ناستو شنې کپڑے چولې وې او دا کرانګي کیشته ولیدا دا نجات ته کجوري ولیدې دا رزق دی یو کمزوري زوای پریوات کې دام راضی خدا رحال د خوب متعلق چې کم د پیغمبر خوب دی حجت شو د مسلمان خوب دی نو هغه بشارت شو او زیر شو د مسلمان د پاره او د مسلمان د پاره یو اطمینان شو چې کله رحماني خوب وي او شیطانی او نفسانی خوب نه وي او پاتې شو خوب د کافر هم صحیح کېدې شي خبرم زين تراله خوب د کافر هم صحیح کېدې شي لکه د مصر بادشاہ خوب لیدل ارستو بری کې راشي یوسف علی السلام واقعې کې د مصر بادشاہ حالانکه هغه کافر ادا کرانګي یوسف علی السلام سره جیل کې دوه کم ملګری هغه خوبونه لیدل خو صحیح خوبونه حالانکه هغه دواړه کافران د دې وجه یوسف علی السلام ولا مخ کې د توحید دعوت ورکو بیا د خوب بیان کو د نبی علی السلام په پو عاتکا هغه په حالت د کفر کې خوب لیدل د نبی علی السلام بارکه خصي خوب لیدل دا کرانګي نور خلقم خوبونه لیدل دي نو عام طور دا ده چې کافرانو خوبونه ویني غلطي هو اتلاده کله نه کله د کافر خوبم صحیحږي عام طور د مسلمان خوب هغه بهترین خوب وي نو دې سره دا خبره یاد ساته ها چې کافرم صحیح خوب لیدې شي نو باندې دي دې کې قادیانی یو خبره کړل دا غلام احمد قادیانی غلام احمد قادیانی چې کله دا حدیث داغه مخه تراغه چیرې دا خوب خود نبوت یو وسره نه بس هغه دا خبره وکړه چیز نبی مزک از خوبونه وینم خو خوبونه وینم نو دا دی دا مطلب نشه چې د نبوت یو حصہ یعنی دا وحی یو حصہ برقرار دا اگر دالی چی انسان ته الله تعالی خوب کی الہام کئی نو بس چیزو خوبینی دا دی نبی بیا خوار مسلمان نعوذ باللہ من ظالم خوبینی بیا خوب کافران باز خوبونه تاس نما بیان کلو صحیح وینی نو دا دن دا اللہ نبیان شی نو دا خبره اگر صحیح ندا دا دی مثال خدا سی سلی سرا د وحی او حصہ برقرار ده نبوت او حصہ برقرار ده نو مطلب دا نه چې نبوت برقرار ده هر سړی نو کې دی شي د یو شی او حصہ هغه برقرار پاتې کېدل دا دلیل د دینه دی چې دا شی برقرار ده لکه سړی سره د جاز او پرزره نو دا څوک نه وي چې د سره جاز ده یاد استه کلی او پرزره نو دا نه وي چې د سره سیکل نو د نبوت او حصہ برقرار پاتې کېدل د وحی په شکل باندې دا دلیل دی خبر نه ده چې نبوت اوسم برقرار ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دي نبوت پما باندې ختم شوه ده زمانہ رستو به دیرش کسان د نبوت کې راو کوي ټول بدر وجنه نو دا خو د صحیح خوب متعلق شته اس نماوي دا دلیل نه ده انسان د پر تنبیوی بعض ټیم کې الله دی او شی نه ری بعض ټیم کې دی او شی زیر ور کوي نو دغه لپاره وی بیا غلط خوب برکه تعلیمات څه دي صحیح خوب برکه تعلیمات موره لکه دلته کې یوسف علیه السلام خوب چاته بیان کو پلار تا پلار سو پیغمبر نو علما د دې آیات نه استدلال کوي د دې جنا چې خوب بیانول اگر نیک انسان د بیانول پکاري کم سے کم ماهر کامل عقل والے انسان وي اگر ته یا عالم تا که عالم نه نیو پوهه او خيار انساني چې کله صحیح خوب وي بهترین خوب وي اگر د بیانول پکار دي ادا څه کستا دا چې هغه کومه کلوي غلط تعبیر وباسي یو کس خوب لیدل نو راخو صحیح خبره ده نوم وای ما ولې چې زما یو په مشرق کې دا بل مغرب کې دا نو هغه بل ته یو خلک دا ځی ګندال پازي وته وي وای خلک دا ځی نه شوي چې خپل دور ارده شوي نو بهر حال داسې کس ته خوب نه بیانول پکار. ځکه حدیث کې راځي د حدیث نه معلومیږي چې د انسان د خوب معلقي چې کله د دې تعبیر ورکړې شي نو دا واقع شي. خبرم ځین ترلا بعضی تقدیر مبرمی بعضی تقدیر د انسان باره کې او فیصله شي خوب سره بدلیږي را بدلیږي نه خو بعضی مبرمی مطلب کله د خوب تعبیر خو بیان شو نو دا الله د طرف هم دا وی کده دې تعبیر خو بیان شنه داسې بوشي او که غلط بیان شنه داسې بوشي. انا عند الظن عبدي بي ولا مسلدا نو که تا صحیح کسته بیان کو تا خوب لیدل هغه بهترین تعبیر درکو چې هر یو خپل په مشرق ته بل دې په مغرب ته نو الله پر ټوله دنیا حکومت درکې کړ ټوله نه کم سے کم د خپل کور کې هو بادشاہ شي. ابرم ځین تراله نو داسې تعبیر هغه ورکول پکاري نو خوب داسې کسته بیانول هغه پکاري چې کم کس او خيار انسان وي بهترین انسان وي عاقل انسان وي زکه خوب ترغه پوره نه واقع کیږي تر سوچي بیان شوی نه او دا د خوب یو آداب دی ورنه بیانول هر چاته شي پدې ګناګاریږي په انسان نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د عزوې خود په موقع باندې خوب ولیدو. نبی علیہ السلام وی زما چې کوم تور د ذوالفقار هغه ماته شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو واګانی ولیدو چې زبکی نو د دې تعبیر اشاره د خبرې توا چې ډېر صحابه بشیدان کیږي او دا کرنګي مونږ ته شکست ملاويږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکه هغه عامو صحابو ته بیان کو نو عامو خلکو ته بیانول شي ګناګاریږي په انسان نه خو آداب یې دی چې خوب بیان نه بهترین انسان دا بیان او پاتې شو چې انسان غلط خوب ویني بیانول پکار دی او کني دی بیانول پکار بالکل بیانول نه دی پکار چې کوم یو انسان غلط خوب ویني هغه بالکل نه دی بیانول پکار داغه بیانول ته ضرورت نشته. انسان دی اعوذ بالله وی او دا کرنگی تو کانی دی تو کی گست طرف تا دغه آداب دی خوب بیانول اغا نری پکار او دا یاد ساتا ہے چه چا تا یو انسان خوب بیانی نو اغل مستقل دا خوب متعلق تدبیر کول پکار دی لکدل تکی براشی انشاءاللہ ننی سبق کے یوسف علیہ السلام پلار یوسف علیہ السلام تاوی چی رونو تا بدانا بیانا زکا غیب استا شان دا دینا معلوم کی زکا اغم دا پیغمبر زامن دی چکل استا دی خوب تا ہوئی نستا شان با معلوم کی او چکل استا شان معلوم کی نستا دا پارا بس تدبیرو کی سہیلا و بانا باو کی دیسے اٹا کولو نو لحاظہ دا خوب با بیان ہے نا او دا دینا دام معلوم اشوان چی تا چالا مشورہ ورکے او دا خوب تعبیر ورکے نو کدا اغیب بارکے دا چا بارکے خبرکے دا غیبت کی نرازی یعقوب علیہ السلام د خپل زامن مبارک وي چې دی به ګوره بیا دا چلو کې استاد پر بس تدبیر جوړ کی نو د خوب په تعبیر کې کته تر چا متعلق خوب بیان کو پای کی اشاره ده چې پلان کې بده کتلې نو سپاوت ویل شي چې استاد د خوب نه معلومیږي چې پلان کې وستا کتلې یا تعالی دا نقصان درکې یا تعالی دا zarar درکې نو دا خبره هغه بیا په عیبت کې ناراضي ابرم ځین ترلا دا بیا په عیبت کې ناراضي دا بیان ول پکاري نو بهرحال خوب هغه بهترین تعبیر بہترین کس تا بیانول پکاری ارچہ تا بیانول اغنی پکار نو دی آیتون دی مطلب تا ورسرا وکشے نو قال یا بنی او یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچوڑی دا محبت الفاظ استعمال کو نو بچو تا بہترین الفاظ استعمال پکاری حدانا جتاو لا اخپل ممروان کے لا تقصص رو ایا کا تم بیانا اخپل خوب علا اخوت کا پرو اخپلو باندے فیکی دولا کا کیدا ورنہ اغی بستار پر غیلاو بانو کی تدبیر پو کی ستار پر کیدا پا تدبیر کولو سرا اغی با تدبیرو کی زکا ان الشیطان للانسان عدو مبین اشارہ اکلا دی خبر تا چه شیطان وسوسا چه نستا رور تا رورو تا با شیطان وسوسا چه ستا بارا کی بعد اغی غلط تدبیر پیدا شی نو در رورو دا اغی دا غلط تدبیر کولو سبب ام بیان که اغی تا ام اشارہ اکلا چه اغا اصل دشمن ده انسان شیطان ده نستارونه به داغه وسوسه کی راشی نستا بارکی بس غلط تدبیر کی ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان چه ده انسان ده پر عدو مبین دشمن اغخکار ده بس دا غزه پر دی ان قالا پا وقت چوی یوسف و یوسف علیہ السلام لی ابی اپلار خپلتا یا ابتی اپلار زما انی رأیتو یکنن مالی دلدی احد عشر یولسو کوکبن ستوری والشمس انور والقمر اسپو ما رأیتو هم مولی دلدی لرا لی ساجدین چی ما تدی سجدکا انکی پداس حال کې چې دیما دا سجده کوي نو تاسو ته ما یو خبر او کلمه عالم مثال کې چې کوم شیره دلته یو شانې خپلته شکل بدلی اوس دلته کې رونه دی خو الته شکل لسو دستور خبرم ځان درنه اوس دلته کې پلار دی خو الته شکل لسو دنور راغ د انسان د ذهن مطابق ا د عالم مثال مطابق التنور دلته کې التسپوم او دلته د مراد اغمور د پایو تعبیر په علم سره کیږي نو الته کې د دې عالم مثال کې چې د دې دنیا څومره سيزونه دي دا غي الته کې شکل شته خو د دې شکل مطابق نه ځان له شکل دی نو د دې وجه نه خوب تعبیر جیوي د خوب تعبیر دا ګران وي ارسو تعبیر ورکولې نشي والقمر اسبوم الا رايتهم مالی دلی دی دی لرا لیست آجیدین چی دی ماتا سجدہ کونکی پدا سحال کے چی سجدہ کئی قالا اوی عقوب علیہ السلام یا بونیا اے بچڑیا لا تقصست ما بیانوا رؤیا کا خوخ پل علا اخوات کا پرونخ پلو باندے نو چی سوک دا خوبو یا غط خاص کسانم خولشی کوری دی دین دا خپل خوبو ساتا اسینا معلومات تیو کیستا دا خوب مرتبتی معلوم کی تا تا سنقصان در کی فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا فَيَكِيدُ لَكَ بَخِلَوْ كِسْتَالَ پَرَا تَدْبِرُ بَوْ كِسْتَالَ پَرَا كَيْدًا تَدْبِرُ اِنَّ الشَّيْطَانَ تَدْبِرُ بَوْ كِي پَ تَدْبِرُ كُلُو سَرَا سُنُقْسَان بَذَرُّ رَسَيِّ اِنَّ الشَّيْطَانَ اِكِنَنْ شَيْطَانَ چِدَ لِلْإِنسَانِ دَ پَارَ دَ اِنسَانَ عَدُوم مُبِن دُشْمَنْ قَارَ دَ يَا وَلَّوَلِينَ يَا کریم خدای الله ته زمون راضی شې زمون غوونه معاف کړي یا الله کریم دنیا خیر درسونه وساتې کریم الله نه خوبونه نصیب کاله خوبونه وساتې کریم الله شیطان در مکر نه فریب نه عداوت نه کریم خدای مو محفوظ کړي الله ته راضی شې سن الله تعالی